نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tunaendelea na darasa letu tupo kwenye kipengele tunazungumzia suala la kuwakufurisha watu waliokuwa au watu ambao wameelekea kibla kwa maasi masala ya kuwakufurisha wale ambao wameelekea kibla wale ambao wameelekea kibla kwa maasi qala rahimahullah ta'ala ash-sharh takfir ahli al-qiblati bil ma'asi kuwakufurisha walioelekea kibla kwa maasi walioelekea kibla tulisema ni watu gani waislamu walioelekea kibla ni waislamu wale ambao wameelekea kibla na kusudi hapa ni waislamu kwa suala la kuwakufurisha waislamu ambao tuna imani kwamba wao ni waislamu wanaelekea pamoja na sisi kibla na hapa mashia hawaingii takfiru ahli alqiblati bil maasi ahli alqiblati humu almuslimuna almusalluna ilayha watu waliokea kibla humu almuslimun nao ni wale waislamu almusalluna ilayha wenye kuswali kwenye kuelekea kibla almusalluna ilayha wenye kuswali kwa kuelekea kibla hawa waislamu hawa la yukaffaruna bi fi'li al-kaba'iri hawakufurishwi kwa madhambi makubwa waliyoyafanya wala yukhrajuna min al-islam na wala hawatolewi katika uislamu bidhalika kwa hilo dhambi ambalo wamelifanya hawatotolewa katika uislamu wala yukhalladuna fi an-nari na wala hawatokaa motoni milele hawatoambiwa kwamba wao ni watu wa motoni milele kwa kufanya dhambi kubwa katika midhali wao ni waislamu wakifanya madhambi makubwa hawatokufurishwa na wala hawatotolewa katika uislamu na wala hawatotolewa katika uislamu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma na ikiwa makundi mawili katika waumini wa in ta'ifatan na ikiwa makundi mawili miongoni mwa waumini makundi mawili miongoni mwa waumini iqtatalu watakapopigana kukuana amewaita ni waumini na wamefanya dhambi kubwa la kupigana mpaka wengine wakauana sasa anasema iqtatalu watakapopigana basi anasema fa aslihu bainahuma yafanyieni sulhu makundi haya mawili waumini wanapigana suala kupigana muislamu kwa muislamu ni jambo linalofaa la yajuz bali dhalika min al-kaba'ir kama dhambi makubwa kwa sababu yameandaliwa mafikio mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa Allah subhanahu kwa kuwa hao waumini wa makundi mawili yamepigana Allah kaita kwanza ni waumini kwa hiyo haitofaa kuwakufurisha kwa sababu Allah hajawataja kwamba wao ni makafiri wa qawluhu ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum pia akamalizia aya hiyo hiyo mwisho wake akasema hakika si vinginevyo waumini ni ndugu fa aslihu baina akhwaykum basi usuluhisheni ule ugomvi uliopo baina ya udugu wenu usuluhisheni fa athbata al-ukhuwata al-imaniyya akathibitisha Allah udugu wa imani ma'al qitali pamoja na kupatikana mapigano wa huwa min al-kaba'ir nako kupigana huko ni katika madhambi makubwa wala ukana kufran lau ungekuwa huko kupigana kwao ni jambo la ukafiri lan tafatil ukhuwata al-imaniyya ungekanushika kabisa ule undugu wa imani ungekanushika ungekuwa hakuna kama ingekuwa kwamba wao wameingia kwenye ukafiri na kukufuru basi Allah angeuondosha kabisa lile neno la kuita kama ni ndugu. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu Allah ta'ala asema Allah man kana fi qalbihi mithqalu habatin khardalin yote atakayekuwa katika moyo wake kutakapokuwa katika moyo wake kuna uzito wa chembe ya khardalin min imani inayotokana na imani fa akhrijuhu basi mtoeni katika moto. Yule ambaye ana chembe ndogo sana imani katika moyo wake basi Allah anasema fa akhrijuhu basi mtoeni katika moto yaani minan nar walhadithu muttafaqun alayhi wakhalafa fi hadha taifatan, ndani hadithi hiyo ni dalili ya wazi kwamba mtu anaweza kuwa na imani ndogo, yani imani yake ni ndogo sana, lakini akafanya madhambi makubwa, akafanya madhambi makubwa kama vile kumpiga Muislamu mwenzake au akamuua au akafanya uzinifu, lakini kwa sababu ana imani yake ndogo, ile siku ya kiyama atatolewa ndani ya nini, ndani ya moto. Kwa hiyo haitofaa kwa wewe Muislamu kumkufurisha kwa ile dhambi aliyofanya, kwamba kwa sababu kazini au kampiga mwenzake umtamke kama ni kafiri, kwa sababu huyo ana imani ndogo, siku ya kiyama ataondoshwa ndani ya moto, ataadhibiwa kwa kiwango cha madhambi yake. Wakhalafa fi hadha taifatani, na wamekhalifu huu msingi makundi mawili wamekhalifu. Alula alkhawarij, kundi la kwanza ni makhawarij. Makhawarij wamepinga fikra hii na kauli hii. Qalu, wakasema, fa'ilul kabira kafirun khalidun fi an-nar, aliyefanya madhambi makubwa, aliyefanya umfanyaji wa dhambi kubwa, kafirun, yeye ni kafiri, pia ni khalidun fi an-nar, ataishi motoni milele. Maana yake ni kafiru fi dunya wa fi dunya fa huwa kafir, na vile vile katika dunia vile vile ni kafir, wanamuitakidi hivyo. Aliyefanya dhambi kubwa, dhambi kubwa kama vile kuzungumza uongo, kufanya uzinifu, kuiba, dhambi kubwa. Kwa hiyo wao makhawarij wao wanamuitakidi mtu huyu kwamba ataishi motoni milele, na katika wanaosema hivi na kauli hii pia hata maibali na wanasema hivyo. Kwa hiyo wewe ukiwa mrongo, ukiwa ni mwizi, ukiwa msengenyaji mbele ya maibadhi wa afrahihim, wanakuona kwamba wewe utaishi motoni milele na hautofaa kuwasalisha. Athania, kundi la pili almu'tazila, kundi la mu'tazila, kundi hili nao linasema fa'ilul kabira kharijun 'anil iman, mwenye kufanya madhambi makubwa anatoka katika iman, laisa bimu'minin, kwanza hana imani, laisa bimu'min, sio mu'mini, wala kafir, wala sio kafiri, bali yeye atakuwa fi manzilati baina manzilatain, yupo katika daraja hili kati ya madaraja mawili, atakuwa katika daraja moja kati ya madaraja mawili, kwa maana yeye sio muumini wala sio kafiri, yupo kati na kati. Wa huwa khalidun finnar, naye ataishi motoni milele. Mu'tazili wanasema hivyo kwamba unakuwa wewe una imani, ukishaiba tu una imani tena, lakini wewe hautoambiwa ni mkafiri wala hawatokuambia kwamba wewe ni muumini. Wala ruddu ala taifatain bima yaati, na tunawajibu makundi haya mawili kwa haya yanayofuata. Mukhalafatuhum linususil kitabi wa sunna, kule kukhalifu kwao na kupingana kwao na dalili zilizomo ndani ya Qur'ani na kitabu na sunna. Dalili ndani ya Qur'ani na sunna zimewataja wale waliopigana waumini wawili wakapigana, dhambi la kupigana ni kama dhambi makubwa, lakini Allah subhanahu akawatamka kwamba hawa ni waumini. Kwa hiyo wao wamepingana nani? Na sunna, kitabu cha Allah. Mukhalafatuhum liijma'i salafi, na vile vile kupingana kwao na makubaliano ya wa ahlul ilmi. Kwa hiyo haya masaili yameishia hapa. Haifai kumkufurisha Muislamu ambaye ameelekea kibla, na Muislamu tunayemsema aliyeelekea kibla hapa Shia haingii. Shia sio katika Uislamu, bali Shia ni Yahudi. Kwa hiyo hapa tunawazungumzia ni wale wale Waislamu ambao wapo katika daira yetu, waliopo katika mzunguruko wetu tunaowaona, ambao sio Mashia wala sio nani. Ni Waislamu wanafanya maasi, ndugu zetu, jamaa zetu, napiga maulidi, wanafanyaje? Hawa ndio wanaozungumzwa hapa. Haitofaa kuambia wao ni makafiri, haifai, wala kuambia wametoka katika Uislamu, haifai, kwa sababu kuwa kwao na imani ya kuamini la ilaha illa Allah, na miongoni mwa mambo ya imani kutakuja kuwatoa wao katika moto wa Jahannam, wataadhibiwa kwa kadri ya madhambi yao, kisha Allah atawatoa. Kwa hiyo haitofaa kumwita kwamba yeye ni kafiri. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min as-sunnati, na miongoni mwa sunna, tawalli ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni kuwatawalisha masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam, wa mahabbatihim, na kuwapenda, wa dhikri mahasinihim, na kutaja mambo yao mazuri, wa tarahumi alayhim, na kuwatakia rahma kwa Allah, wal istighfar lahum, wa istighfari lahum, na kuwaombea msamaha kwa Allah. Katika kuwatawalisha masahaba ni kuwapenda na kuyataja mazuri yao na kuwatakia huruma na vile vile kuwaombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walkafu an dhikri masawiihim, na vile vile kujizuia na kutaja yale mambo mabaya yao waliyofanya, makosa yao. Walkafu an dhikri masawiihim, na kujizuia kuyataja mambo yao mabaya. Wama shajara bainahum, na yale ambayo wamezozana kati yao usiyataje, nyamaza. واعتقاد فضلهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم نا وتكيو مسلم يتكيدي وبرا واو نبيلي بيلي أجوه كله كتنغولي أكواه كتك إيمان جوا نيني كتك مambo يفضل أمبايا وميافني مصحبة تبوا na vile vile ufahamu ya kwamba wao wamekutangulia katika kukubali huu Uislamu. Kwa hiyo kuna mambo mema makubwa wameyafanya yanayofuta vile vidhambi vidogo vidogo ambavyo wamevifanya. Kwa hiyo usijizuie na kuwataja na mambo yao mabaya au makosa yao, jizuie usitaje. Na vile vile yale ambayo yametokea baina yao katika mizozo usiyataje, jizuie. Qala Allah Ta'ala, Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada yao, yakuluna husema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, mola wetu tusamehe sisi na uwasamehe ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani. Alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, na Allah usijalie katika nyoyo zetu vifundo kwa wale ambao wameamini. Na vile vile Allah akasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum, Allah anawatamka kwamba wao wanaoneana huruma wao kwa wao. Kwa hiyo jizuie, Qur'ani imeshawatamka kwamba wao ni watu ambao walikuwa wako pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam, pia walikuwa ni wakali kwa makufar, na vile vile walikuwa na hurumiana wao kwa wao. Kwa hiyo jizuie na kuwatamka vibaya masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. قال الشارح رحمه الله تعالى حقوق الصحابة رضي الله عنهم حق زم صحابة الله ورديه للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم وما صحابة ونفضل كبوة سنة ما صحابة رضي الله عنهم ونفضل كبوة على هذه الأمة جوية أمه حيث قاموا بنصرة الله ورسوله كياسي أنباك ومسمامكم نصر الله نكم نصر متمواك والجهاد في سبيل الله نكم فيكنا جهاد يتكنجي الله بأموالهم كقطمية مرزا وأنفسهم لنفسزا وحفظ دين الله نكم يفذكوا دين الله بحفظ كتابه وسنة رسوله وكهفاذ بلبيله kwa kule kwao kukihifadhi kitabu cha Allah na sunna za mtume wake, ilman wa amala, kielimu na kimatendo, wamehifadhi sunna na kitabu cha Allah kielimu na kimatendo, wa taalima na kufundisha, hatta ballaghuhu al-ummata naqiyan tariya, mpaka wakaufikisha huu Islam, wakafikisha kitabu cha Allah, wakafikisha sunna ya mtume, hatta ballaghuhu al-umma, wakaufikishia huu Islam kwa umma ukiwa naqiyan tariya, ukiwa ni msafi tena mzuri kabisa. وقد أثنى الله عليهم في كتابه, Allah amewasifu masahaba katika Qur'ani yake, أعظم ثناء kwenye sifa tena iliyokuwa kubwa sana, haifu yakulu fi suratul fath, pale ambapo Allah alisema katika suratul fath Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar, na wale ambao wako pamoja na mtume ni wakali kwa makafiri, tena ruhama'u bainahum, wanaoneana huruma wao kwa wao. Tarahum ruk'an sujjadan, utawaona hali ya kuwa wenye kurukuu na kusujudu, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta radhi za Allah na wanatafuta fadhila zitokazo kwa Allah na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na radhi za Allah pia imetamkwa na Qur'ani kwa maana ya janna. Qur'ani pia radhi za Allah imetamkwa kwa maana ya nini? Ya janna, wa ridwanu min Allah akbar, ay wal janna. وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى كرامتهم, na kumhami mtume alayhi salatu wasalam kunahitajika vile vile kuihami karama yao na utukufu wao. Kumhami mtume inapelekea vile vile kuwahami wao masahaba na kuhami karama zao na utukufu wao. Haifu yakulu sallallahu alayhi wasallam la tasubbu ashabi, mtume alikuwa akiwatetea. Kwa hiyo sisi tukimhami mtume alayhi salatu wasalam ni sawa sawa tumewahami wao na tumewatetea wao. Mtume anasema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, msiwatukane jamaa zangu. Fa walladhi nafsi biyadihi, ninamwapia yule ambaye nafsi yangu ipo kwenye mikono yake, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, lau mmoja wenu katika nyinyi Waislamu atatoa mfano wa uhudi dhahabu, akatoa sadaka ambayo inafikia ukubwa wa mlima wa Uhud, tena mlima huo umejaa dhahabu, ma balagha mudda ahadihim, hatofikia kibaba cha mmoja wao katika masahaba, wala nasifuhu wala nusu yake katika fadhila na bora na thawabu. Wewe ukitoa jabali la Kilimanjaro ukatoa umejaa dhahabu ukatoa sadaka, basi fahamu zile thawabu unazozipata pale za kutoa hiyo sadaka haujafikia hata kibaba kimoja cha fadhila za sahaba yoyote yule. Kwa hiyo mtu anatakiwa ajizuie. Wewe hata utoe mlima Kilimanjaro thawabu ukasema nitoe thawabu mimi mlima Kilimanjaro umejaa dhahabu ukautoa lillah fi sabilillah, basi malipo yako utakayopata hayajafikia hata kibaba kimoja cha malipo ya sahaba, tena hata nusu anasema wala nasifu wala nusu yake. Walhadithu muttafaqun alayhi. Fahuququhum ala al-ummati min a'zami al-huquqi, haki zao sasa juu ya umma ni miongoni mwa haki zilizokuwa kubwa zaidi. Fahu falahum ala al-umma, wao katika umma wana haki zifuatazo: mahabbatuhum bil-qalbi wath-thana'u alayhim, kuwapenda wao kwa moyo, atakuwa mtu awapende kwa moyo, na vile vile wath-thana'u alayhim, na kuwasifu bil lisan, kwa kutumia ulimi, bima asdawhu min al ma'ruf wal ihsan, kwa yale ambayo wameyatoa miongoni mwa mema na miongoni mwa ihsan. Watakiwa uwapende masahaba wa mtume na uwasifu kwa yale ambayo wameyatoa katika kuutetea Uislamu, miongoni mambo mema na mambo ya ihsan wapende. Hiyo ni sifa yao ya kwanza, haki yao ya kwanza. Haki ya pili, atarahum alayhim wal istighfar lahum tahqiqa, ni mtu kuwatakia huruma, kuwatakia rahma kwa Allah, kuombea rahma kwa Allah. Wal istighfaru lahum tahqiqan liqawli ta'ala, na kuwatakia msamaha wao, na hili linahakikisha linahakikika kwa ile kauli ya Allah aliposema, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, yaquluna, nasema rabbana ghafir lana, ewe mola wetu tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wasamehe ndugu zetu ambao waliotutangulia katika iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, na wala usijalie katika nyoyo zetu vifundo kwa wale ambao wameamini miongoni waliotangulia. Rabbana innaka raufur rahim, ewe mola wetu hakika yako wewe ni mpole na mwenye huruma. Hiyo ni sifa ya pili au ni haki ya pili kwa masahaba, tuwatakie huruma na tuwaombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Namba tatu, alkafu an masawihim allati in sadarat an ahadin minhum, ni kujizuia kunako madhambi na makosa waliyoyafanya. Allati, ambayo kwamba in sadarat, ikiwa yametokea hayo makosa an ahadin, kwa yoyote mmoja wao, minhum, miongoni mwao, fahiya qalila, nayo ni machache sana, bin nisbati lima lahu min almahasini, kwa mnasaba wa yale ambayo walionayo miongoni mambo mema. Walfadhai, na fadhila walizokuwa nazo, yani ikiwa imetokea kwamba kuna sahaba kafanya jambo kosa, kafanya kosa moja, basi hilo kosa litakuwa ni dogo sana kulinganisha na mema na mazuri aliyoyafanya, ambayo ni bora zaidi, yanafuta kabisa lile ovu lake aliyofanya. Warubama takunu swadiratun an ijtihadi, na huenda hilo kosa likawa swadira, limetokea an ijtihadi, kutokana na jitihadi yao, katoa jitihada basi akakosea. An jitihadi maghfur, tena jitihada yenyewe ni yenye kusamehewa. Wa amali ma'dhur, na tendo ambalo limepewa udhuru. Kwa huenda kosa hilo limetokea la sahaba, huenda limetokea kosa hilo kwa jitihada tu, tena jitihada yenyewe ni ile ambayo mtume amesema, akijitahidi hakim akapatia na malipo mawili, na akikosea na jema moja. Kwa hiyo huenda imetokea kosa kwa jitihada yake tu basi, kwa hiyo anakuwa amesamehewa. Na vile vile au kwa amali yote imefanya ambayo ni amalu ma'dhur, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam la tasubbu ashabi, kwa kauli ile ya mtume aliyosema, msiwatukane maswahaba zangu. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba sisi na mashia ni watu wawili tofauti, kwa sababu wao wamefungua ndimi zao, wao wamefungua kalamu zao, wao wamefungua idhaa zao, redio zao na vitabu vyao, wakiwatukana maswahaba wa mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ndio nikasema haya tunayozungumza hapa hayawahusu mashia, hayawahusu rawafid, wao ambao kazi yao asubuhi na mchana kuwatusi na kuwasema vibaya masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نمتم نسيما لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قلت لي وتقول إذا نيوما ويوي توا توا فيو جتايد ونمالي زوتنا زوجوا ويوي توا صدقة توا قد كويما لكن هذه وزي كفكية ويما ووتي وصحابة حتى نصياتي وزي كفكية. Qala sharih rahimahullahu ta'ala hukmu sabbi sahaba, hukmu ya kuwatukana masahaba ni ipi, ni ipi hukmu ya kuwatukana masahaba? Subbu sahabati ala thalathati aqsam, kuwatukana masahaba kuna vigawanyo vitatu. Al-awwal, kigawanyo cha kwanza, an yasubbahum bima yaqtadi an yasubbahum, ni mtu kuwatukana bima yaqtadi kufr, kwa yale yanayopelekea ukafiri. Bima yaqtadi kufr aktharihim, kwa yale yanayopelekea ukafiri wa wengi wao katika masahaba. Au anna ammatahum fasaqu, au akawatukana kwamba kwa kusema kwamba wengi wao masahaba wamefanya madhambi, wamefanya fisqi kubwa nyingi. Basi kwenye kuwatukana kwa yale ambayo yanawapelekea kwamba wao walikuwa wamekufuru, kwa kusema kwamba wao wamekufuru wengi, wengi wao wamekufuru, au wengi wao wameingia katika fisqi na maovu, basi kwenye kuwatukana kwa hili, fahadha kufrun, jua kabisa kwamba huu ni ukafiri. Li'annahu takdhibun lillahi wa rasulihi, huko kuna kuwa wewe umekadhibisha, umemkadhibisha Allah na mtume wake. Yaani wewe ukiwatukana ukisema kwamba masahaba wengi wao wamekufuru, wengi sana walikuwa wamekufuru, masahaba wengi sana wamekufuru ukisema hivi, au ukasema kwamba masahaba wengi wameingia ni fisqi na maovu na machafu wengi wao, utakuwa wewe umemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye Allah anayozungumza hayajui. Allah anazungumza anatokea sasa hivi, lakini ya mbele hajui. Fahadha kufru li'annahu takdhibun lillahi wa rasulihi bithana'i alayhim, kwa kuwa Allah na mtume wake wamewasifu hao masahaba. Wataradhi anhum, na Allah na mtume wake wamewaridhia hao masahaba. Bal man shakka fi kufrin, bali yoyote mwenye kutoa kuwa na mashaka katika ukafiri wa mtu huyu atakayesema hivi, mithlu hadha fa inna kufrahum muta'ayyan muta'ayyin, basi ukafiri wake utakuwa ni umeainika, ukafiri wake umeainika. Yani mtu mathalan Shia anamtukana sahaba kwa kusema kama masahaba wengi wamekufuru, halafu wewe Muislamu ukawa na mashaka na huyu Shia kwamba sio kafiri, basi wewe ukafiri wako mutaayyin, umeainika, uko wazi kabisa, umepambanulika kwa kule kuwa na mashaka kwamba ah, jamaa wanawakufurisha mpaka mashia hao, sisi tunawakufurisha mashia kwa sababu wao wanawatukana manani masahaba, na wanawakufurisha, wanawakufurisha masahaba kwa kusema kama masahaba wengi walikufuru. Kwa hiyo wewe usitakiwe usio na shaka juu ya hilo, kuwa na yakini kabisa kwamba hawa mashia makafiri sio ndugu zetu, sio jamaa zetu. Lianna madhumuna hadhihi almaqala, kwa sababu madhumuni ya maneno haya, an madhumuni haya ya maneno haya yapi, ya kuwasema kwamba masahaba wengi wao wamekufuru, madhumuni yake ni kwamba anna naqlat alkitabi au sunna, kwamba wale waliotunukulia sisi kitabu na sunna wakatuletea kufar au fusa, ndo maana yake ukisema kwamba masahaba wengi wamekufuru, wengi ni mafasik, maana yake tayari umeshatia kasoro Qur'ani na sunna, kwa sababu wao ndio wametuletea kitabu na sunna. Kwa hiyo ni nukta ya kwanza, hukumu ya mwenye kutukana masahaba. Kwa hiyo mwenye kutukana masahaba kwa kuambia wengi wao wamekufuru, basi yeye tayari ushinde na ukafiri, na yule mwenye kutia mashaka juu ya ukafiri wa huyu mtu, basi naye ukafiri wake umeainika. Thaniyan, athani an yasubbahum billa'ni wattaqbihi, ni mtu kuwatukana masahaba kwa kuwalaani na kuwatia ubaya wa takbihi. Fa fi kufrihi qawlani, katika ukafiri wa mtu wa sampuli hii kuna kauli mbili, li ahli alilmi wa ala alqawli, na juu ya kauli moja, bi annahu la yakfur, kauli moja inaonyesha kwamba mtu huyu hatakufuru, lakini yajibu an yujallada, huyu mtu huyu sasa atakaye watukana kwa kuwalaani na kuwatia ubaya, kuna khilafu kwa ahlul ilmi. Moja ya kauli nasema kwamba mtu huyo hatakufuru, lakini yajibu, inapasa, ayujallada, apigwe bakora, wayuhbasa, na vile vile afungwe, hatta yamuta, mpaka afe, au yarji'a amma qal, au arejee na kusema kwamba nilikosea yale ambayo nimeyasema, nilikosea. Mtu atakayewa tukana kwa kuwalaani, la'natullahi ala Abubakar, la'natullahi ala Uthman, la'nat, huyu sasa kaulani min ahlil ilmi. Kwa hiyo ni hukumu ya kumtukana sahaba, mwenye kuwalaani ahlul ilmi, kauli yao ya kwanza nasema, kauli yao moja nasema kwamba huyu hatakufuru, lakini atapigwa bakora na atafungwa mpaka afe au arejee. Athalithu an yasubbahum bima la yaqdahu fi dinihim, ni mtu awatukane masahaba kwa kile ambacho hakiwapunguzii katika dini yao. La yaqdahu fi dini, kaljubni, kama vile kuambia masahaba ni waoga, walbukhli, kuambia masahaba ni mabakhili bwana. Fala yakfuru, mtu huyu hatakufuru, walakin yu'azzaru, lakini atafanywa ta'zir, bima yardauhu, kwa ile taazili ambayo itakuwa yenye kumkomesha, bima yardauhu an dhalika, kuna kauli hiyo aliyotamka. Dhakara maana dhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi kitabi As-Sari wal-Masrur, ametaja hayo maana ya hayo maneno Sheikh al-Islam, wa naqala an Ahmad fi qawlihi, na amenukuu maneno haya kutoka Imam Ahmad wa kauli yake aliposema, la yajuzu li ahadin an yadhkura shay'an min masawi'ihim, haifai kwa mtu yoyote kuwataja maswahaba kwa kitu chochote kile miongoni mwa makosa yao, wala yat'anu ala ahadin minhum, na wala asiwata'ani mmoja miongoni mwao bi'aibin, kwa kumtajia jambo lote la aibu au naqsin au upungufu. Faman fa'ala dhalika, mwenye kufanya hivyo akawatamka maswahaba kwa upungufu wowote au kwa jambo lote la aibu, kwamba jamani waoga wale, jamaa wabakhili sana wale jamaa, mwenye kufanya hivyo udiba ataadabishwa, fa intaba, na ikiwa atatubu basi hiyo ni ala alkhair, atakuwa katika khairi, wa illa, na isipokuwa atakapokuwa hajatubu sasa, julida, atapigwa bakora fil habsi, akiwa katika kifungo, hatta yamuta au yarji'a, mpaka afe au arejee, mwenye kuatia nafsi kwa yale mambo ambayo hayapunguziki katika dini yao. Hizo ni hukumu tatu, lakini hapo tulifanyia mulahasa, tukazifanyia talqis hukumu hizo kwa kusema, tunasema kwamba man zaama annahum irtaddu illa nafaru yasir, yote Muislamu atakayedai kwamba maswahaba walitadi isipokuwa kundi dogo tu, akasema hivyo maswahaba walikuwa wameritadi isipokuwa kundi dogo tu, basi fahadha kafiru, Muislamu huyu au mtu huyu tayari shakuwa ni kafiri akisema hivyo kwamba maswahaba walitadi isipokuwa kundi dogo tu, watu wachache sana ndio hawajaritadi, huyu ni kafiri. Moja hiyo. Namba mbili, man fasaka ammatahu, yoyote yule atakayewatamka kwamba maswahaba wote ni mafasik, maswahaba wote ni watu waovu, watu na madhambi makubwa, basi huyu naye kafir, tayari ameshakuwa ni kafir. Kwa hiyo hapa pia unamuingiza yule ambaye manshaka fi kufri mithli hadha fa innahu fa inna kufrahu mutaayyan au mutaayyin, mwenye kusema kama maswahaba wote ni waovu tayari ameshakuwa ni kafir, na atakiwa kuwa na mashaka juu ya huyu mtu kuwa kafir, naye ukafiri wake umeshakuwa dhahiri. Qala hu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Namba tatu, mtu wa tatu katika hukumu hii, man rama ahadan ihda ummahati bilfahisha, man rama ihda ummahati bilfahisha, mtu yoyote mwenye kuwarushia na kuwatweza, tena mmoja tu katika mama waumini, ukawasema wale, mmoja mama waumini ukamsema huyu alikuwa ni muovu, huyu sema Aisha alikuwa ni muovu, kwa hiyo ukamsingizia. Man rama ihda ummahati bilfahisha, kwa uovu ukamtupia tukamsingizia mmoja wa wake wa mtume, ukamsingizia kwa uovu, wa fihi khilaf, jambo hili kuna khilafu kwanza kwa kumhukumu huyu, warajih annahu kafir, kauli yenye nguvu kwamba naye ni kafiri, kauli yenye nguvu kwamba naye atakuwa ni kafiri. Kauli ya tatu talkhisi. Ya nne, man ta'ana fil khulafa'i ar-rashidin, mwenye kuwatani na kuwatia kasoro wale makhalifa wanne, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, akawatia taani, akawatamka kwa ubaya kwa kuwatia kasoro. Qala al-Imam al-Qurtubi anasema annahu kafir, innahu kafir, kwamba yeye naye ni kafiri. Man ta'ana fil khulafa'i ar-rashidin, tayari naye shakwa ni kafiri. Ya tano talkhis hiyo, man takallama fihim bil-la'ni wat-taqbihi, mwenye kuwazungumza maswahaba bil-la'ni, kwa kuwalaani, wat-taqbihi, na kuwatia ubaya, kwamba wana mambo mabaya, wana tabia fulani, tabia fulani, hawa Allah tayari shawalaani hawa, mwenye kusema hayo maneno, man takallama fihim bil-la'ni wat-taqbih, kauli ya kwanza nasema adamu takfir, hata kufurishwa mtu huyo, bali yuadabu wa yuhbasu ila an yamut, ataadabishwa na atafungwa mpaka afe, hata kufurishwa. Mwenye kuwalaani maswahaba atakamatwa na atapigwa bakora, kama kupigwa bakora, na atafungwa mpaka kifo chake kije, mpaka atakapokufa na atolewa. Kauli ya kwanza hiyo. Na kauli ya pili kwamba mtu huyo atakuwa ni kafir, annahu kafir, mwenye kuwalaani maswahaba naye pia ni kafir. Kauli ya mwisho kabisa, man sabbahum bima la yaqdahu fi dinihim, man sabbahum bima la yaqdahu fi dinihim, yoyote mwenye kuwatukana kwa yale ambayo hayawapunguzii katika dini yao, kama tulivyotangulia kusema hapo, ataadabishwa tu naye lakini hatakufurishwa. Kwa hiyo ni hizo hali sita za ahkamu zinazofungamana na hukumu ya kutukana sahaba. Qala rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala, wa min as-sunnati, na miongoni mwa sunna, ataraddi an azwaji rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika sunna ni kuwatakia radhi wake wa mtume alayhi salatu wasalam, ummahatul mu'minin, nao ni mama wa waumini, almutahharati, tena waliotoharishwa, almubarraati, waliowekwa mbali na makosa, min kulli su, katika kila kosa wamewekwa mbali. Afdhaluhum Khadija bintu Khuwailid, mbora katika wake wa mtume ambao ni mama wa waumini ni Khadija. Anayefuata wa Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq, allati barra'aha Allahu fi kitabihi, Aisha ambaye Allah subhana alimfanyia baraa, alimweka mbali katika kitabu chake. Zawaja an-nabi zawju an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi dunya wal akhirah, huyu ni mke wa mtume duniani na akhirah. Faman qadhafaha, yote yule mwenye kumtweza, bima barra'aha Allah, kwa yale ambayo Allah amemweka nayo mbali, minhu faqad kafara billahi al-azim, huyo atakuwa amekufuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kumtweza Aisha na kumbeza na kumsingizia Aisha radhiallahu anha, mtu huyo akamtweza na kumbeza kwa lile ambalo Allah subhanahu ameshamweka nalo mbali, kama vile kumwambia Aisha alizini, kama vile kusema Aisha alizini, na haliakuwa jambo hili la kuzini, Allah subhanahu wa ta'ala ameshamtaharisha akamweka nalo mbali Aisha ndani ya Qur'ani. Mwenye kumbeza katika hilo tayari ameshakufuru na amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sharih rahimahullahu ta'ala, zau hukuku zaujati nabi, haki za wake wa mtume, zaujatu nabi sallallahu zaujatuhu fi dunya wal akhirah, wake wa mtume ni wa duniani na akhirah. Wa ummahatul mu'minin, na ni wa mama wa waumini hao, walahunna min alhurumati al'azim wa ta'zim, nao wana heshima na ubora mkubwa, ma yaliqu bihin, tena heshima hiyo ni ile ambayo inaendana na wao, kazaujati li khatamin nabiyyin, kama kuwa katika heshima walionayo ni kwamba wao ni wake wa khatamun nabiyyin, nabii wa mwisho. Fahunna min ali baitihi tahirat, nao ni katika watu wa nyumba yake tahirat, na hii ni katika ala sahihi, yani katika kauli ambayo ni sahihi, lakini masala ndani yake na khilafu baina ahli ilmi, je, wake wa mtume wanaingia katika alu baitihi? Fahunna min ali baitihi tahiratin mutahharat, ni wasafi waliosafishwa, tayyibatin mutayyibat, tayyibati wazuri, tena waliotiwa uzuri, bariatin mubarraat, tena wako mbali, tena waliowekwa mbali, wako mbali waliowekwa mbali na makosa, min kulli su'in yaqdahu fi a'radihin, kila wamewekwa mbali na kila kosa ambalo linawapunguzia katika heshima yao, wafurushihin, na vile vile linawapungushia, linawapunguzia katika kitanda chao. Fatayibatu litayibin, watu wazuri wa kike ni watu wazuri wa kiume, watayibuna litayibati, na wale wazuri wa kiume ni wazuri wa kike. Faradhiyallahu anhunna, Allah waridhie, kama Allah amemjalia mtume alayhi salatu wasallam kuwa ni tayyib, kuwa ni mtu mzuri, mtu safi, maana yake na wake zake nao watakuwa ni wazuri na watakuwa ni watu safi. Na ikiwa kwamba watakuwa ni waovu, maana yake tayari umeshamtoa ni nani? Mtume alayhi salatu wasallam. Faradhiyallahu anhunna wa ardhahunna ajma'in, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi sadiqul amin. Zawjatu wake wa mtume allati kana firaquhunna bilwafat, wake wa mtume ambao yeye mtume alayhi salatu wasallam amefarikiana nao kwa kule kufa kwao tu. Wanaofuata hapa ni wale wake wa mtume ambao amefarikiana nao kwa kufa kwao. Kwanza kabisa ni Khadija bintu Khuwaili, ummu auladihi, ndiye mama wa watoto zake wote, maada Ibrahim, isipokuwa mtoto wake Ibrahim. Mtoto wake Ibrahim huyu sio mama yake, sio Khadija, bali mama yake inaitwa Mariatul Qibtiyyah. Tazawajaha Rasulullah SAW baada zaujaini al-awwal, amemuoa mtume Khadija baada ya Khadija kuolewa na wanaume wawili wa mwanzo. Wa kwanza anaitwa Atiq ibn Abid, na wa pili anaitwa Abu Hala At-Tamimi. Hawa walimuoa Khadija, baada ya kumaliza kumuoa kwao nao wakatokea yenye kutokea, na mtume akamuoa Khadija. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت alipokuwa na mtume hakuoa mwanamke mwingine baada ya Khadija mpaka alipokufa. Alipomuoa Khadija mtume hakuoa mwanamke mwingine mpaka alipokufa Khadija, ndio akamuoa mwanamke mwingine. Matat sanata 10 min hijr min al-bi'thah qabla al-mi'raj, alikufa mwaka wa 10 kabla ya mtume kwenda mi'raj. Khadija alikufa mwaka wa 10. Namba 2, Aisha bintu Abi Bakr Siddiq. Naye ni Aisha, mke wa pili wa Aisha. Ni Aisha naye ni bintu Abi Bakr Siddiq. Uriha fil manami, alioneshwa mtume huyu Aisha katika ndoto, alioneshwa marataini au thalatha, mara mbili au mara tatu, kaambia huyu ndo mke wako, huyu ndo mke wako kwenye ndoto. Mtume alionyesha kwamba huyu ndo mke wako. Waqila nasemu hadhihi mraatuka, na ikasemwa kwamba hadhihi mraatuka, kwenye ndoto mtume anaonyesha huyu ndo mke wako. Faqa'ada alaiha, faaqada alaiha, mtume akamuoa. Walaha sitti sinin, akiwa na miaka sita. Bimakkata, katika mji wa Makka alimuoa mtume Aisha akiwa na miaka sita Makka. Wadakhala alaiha, na akamuingilia mtume fil Madina. Walaha tis'u sinin, akiwa na miaka tisa. Na sini tuufia tisana 58, Aisha amekufa mwaka wa 58. Namba 3 ni Sauda. Namba 3 ni Sauda bintu Zam'a al-Amiriyya. Ni Sauda bintu Zam'a al-Amiriyya. Tazawajaha baada zawji Muslim, alimuoa mtume baada ya yeye kuolewa na mwanaume anaitwa Muslim. Wa huwa as-Sakrani ibn Amru akhu Suhaili, ndugu wa Suhaili ibn Amru. Tufiati akhiru khilafati Umar, alikufa Sauda mwishoni kabisa mwa utawala wa Umar. Waqila nasemwa ulikuwa ni mwaka wa 54 Sauda. Tena mwingine ni Hafsa binti Umar bin al-Khattab, tazawajaha baada zawji Muslim, huwa Khunais ibn Hudhafa. Mtume alimuoa baada ya kuolewa na mtu anaitwa Khunais ibn Hudhafa, alladhi kutila fi Uhud, aliuliwa katika vita vya Uhud. Wa mata sanati 41, wa kad talaqaha thumma raja'aha, mtume alimpa talaka huyo Hafsa na vile vile alimrejea. Zainab binti Khuzaima al-Hilaliya ummu al-masakin, pia alioa Zainab ambaye inaitwa ummu al-masakin. Ameitwa ummu al-masakin kwa sababu kana tulaqabu hakadha fil jahiliya, alikuwa akiitwa lakabu hilo katika jahiliya, ummu al-masakin. Liannaha kanat tuhibbu al-masakin wa tuhsinu ilayhim, alikuwa akiwapenda maskini na akiwafanyia mema, akaitwa ummu al-masakin. Zainab binti Khuzaimah tazawajaha baada ya shahadi zawjiha, mtume alimuoa Zainab baada ya kupata ushahidi, yani kupata shahada mme wake Abdullah ibn Jahshi fi Uhud, katika vita vya Uhud, na alikufa mwaka wa 4 baada zawji zawajiha bi Yasir, alikufa mwaka wa 4. Ummu Salama Hindu binti Abi Umayyah al-Makhzumiyya, Ummu Salama amemuoa mtume alayhi salatu wasallam baada mauti zawjiha Abi Salama, baada ya kufa mme wake Abi Salama. Abdullah ibn Abd al-Asad ibn jarahatin asabatuhu ibnu min jarahatin asabatuhu, huyu Abdullah alikufa kutokana na jeraha aliyompata fi Uhud, katika vita vya Uhud. Wa malati sanati 61, alikufa mwaka wa 61. Ummu Salama aliolewa na mtume baada ya kufa mme wake kutokana na jeraha aliyolipata katika vita vya Uhud. Na Ummu Salama kwa faida zaidi, wa hiya akhiru man mata min azwajihi nabi sallallahu alaihi wasallam, ndiye mwanamke wa mwisho kufa katika wake wa mtume, katika wake wa mtume kufa wa mwisho kabisa ni Ummi Salama, alikufa mwaka wa 61. Na wasaba Zainab binti Jahsh al-Asadiyya binti ammatihi tazawajaha baada maulaha Zaid ibn Haritha, alimuoa mtume baada ya maula wake Zaid ibn Haritha, na ulikuwa ni mwaka wa 5, na alikufa mwaka wa 20. Na mwingine ni Juwairiya binti al-Harith al-Khuzaiyya, tazawajaha baada zawjuha Musafi' ibn Safwan, wa qila Malik ibn Safwan sana 6, wa matat sanati 56. Mwingine ni Juwairiya. Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan, tazawajaha baada zawji Aslam thumma tanassara huwa Ubaidullah ibn Jahsh, wa matat fil Madina fi khilafati akhiha sana 44. Mwingine ni Ummu Habiba, alimuoa mtume alayhi salatu wasallam baada ya kuolewa na mume wake ambaye ni Aslam. kisha baada ya kuolewa na alisilimu kisha akawa nasara yeye, yani mume wake huyo Ubaidullah ibn Jahsh, na alikufa yeye Ummu Habiba katika mji wa Madina katika khilafa wa ndugu yake. Ndugu yake atakuwa nani hapo? Zaid. Ndugu yake hapo atakuwa ni Muawiya bin ibn Abi Sufyan, mwaka wa 44. Wa kumi Safiyatu bintu Huyay ibn Ahtab min Bani Nadhir min dhurriyati Harun ibn Imran. Safia ametokana na kizazi cha Harun ibn Imran, kizazi chake na kikoo chake inakwenda mpaka huko. I'taqaha Imran, i'taqaha wa ja'ala 'itquha sadaqaha. Mtume alayhi salatu wasallam alimwacha huru, i'taqaha alimwacha huru Safia, wa ja'ala 'itquha sadaqaha. Mtume akaifanya kule kumwacha kwake huru ndiyo mahari yake. Baada zaujaini awwaluhuma, baada ya kuwa aliolewa na wanaume wawili, wa kwanza wao ni Salam ibn Mishkam, wa thani ni Kinana tu ibn Abi Al-Huqayqi. Aliolewa na wanaume wawili, wa kwanza ni Salam na wa pili ni Kinana. Baada fathi Khaybar, alimuua baada fathi Khaybar mwaka wa 6 wa Maalat sana 50. Wa 11 ni Maimuna tabintu al-Harith al-Hilaliya, tazawwaja sanat 7 hijriya fi umrihi fi umra, alimuwa fi umra al-qada ba'da zawjayn al-awwal, na baada ya kuwa alishaulona na wanaume wawili. Ibn Abdi Yalil wa thani Abu Rahmi ibn Abd al-Uzza bana biha fi sarfin wa matat fihi fi sarfin. Alimjengea Mtume alayhi salatu wasalam huyu Maimuna katika sehemu ya Sarifin, na hii ni mantika tu baina Makkah wal Madina, na alikufa katika hiyo Sarifin mwaka wa 51. Fahadhihi zawjatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam allati kana firaquhunna bil wafat, na hawa ndio wake wa Mtume ambao walifarikiana wao na Mtume kwa kufa kwao. Ithnatani tawfiyata, wawili walikufa kabla yeye Mtume alayhi salatu wasalam, wa huma nao ni Khadija wa Zainab binti Khuzaima. Wa tis'un na tisa rubakia tufi anhunna, yeye Mtume alikufa na hali ya kuwa akiwa hai. Wa hunna albawaqi, na hao ndio waliobakia. Wa baqiya ithnatan lam yadkhul bihima, na wamebakia wawili ambao Mtume alayhi salam hakuwaingilia, wala yathbut lahum min alahkami, na wala hajathibiti kwa wao miongoni mwa ahkam wal fadila, na fadila ma yathbutu lisabiqat, yale ambayo yanathibiti kwa waliotangulia. Wao manao hao wawili Asma bintu Nu'man al-Kindiya, tazawajaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam thumma faraqaha, Mtume alimuoa huyo Asma kisha akamwacha. Wakhtalafa fi sababi al-firaq, na Mtume na walitofautiana na wachuoni kunako sababu ya kufarikiana naye. Faqala ibn Ishaq innahu wajada fi kashhiha bayadan, kwamba alimkuta innahu wajada fi kashhiha, alikuta katika kashhi yake nasema ni ma baina al-khasirati ila al-adla', ni kuanzia kwenye kitovu mpaka kwenye mifupa, hii ndio kashhiha, ma baina al-khasira, kuanzia kwenye kitovu kushuka chini. Kwa hiyo alikuta katika kashhiha bayadan, kuna weupe. Fafaraqaha, akamwacha, imesemwa hiyo. Fatazawajaha bi'adami al-muhajir fatazawajaha ba'dahu al-muhajir ibn Abi Umayya, baada ya Mtume kumwacha huyu Asma akaolewa na Muhajir ibn Abi Umayya. Mwanamke mwingine ambaye hajatamkwa hapa ni Umayma bintu Nu'man ibn Sharahil al-Jawniya, wa hiya allati qalat, na huyu mwanamke ndiye yule ambaye aliyesema a'udhu billahi minka, alimwambia Mtume mwanamke huyo, najikinga na Allah kutokana na wewe. Fafaraqaha, Mtume alayhi salatu wasallam akamwacha. Huyu ndiye ambaye alisema a'udhu billahi minka, na Mtume akasema laqad uzti bi'azim farji' ila ahlik. Mtume naye akamjibu hivyo, baada ya kusema haya maneno mwanamke, Mtume naye akamwambia laqad uzti bi'azim, kwa hakika umejikinga kwa jambo moja kubwa sana ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Farji' ila ahlik, rejea nyumbani kwenu, shakuacha mimi. Tayib, kumalizia, fa afdalu zawjati an-nabi sallallahu alayhi wasallam Khadija, mbora katika wake wa Mtume ni Khadija. Wa Aisha, na Aisha radhiyallahu anhuma, walikulli minhuma maziya, na kila mmoja kati hawa wawili na ziada yake, amemshinda mwenzake. Ala al-ukhra, juu ya mwingine. Falkharijatu Khadija ni mbora fi awwal al-Islam, mwanzoni mwa Uislamu, kabla hata Aisha hajazaliwa, bado ni mdogo sana, au tuseme hajazaliwa. Khadija ni mbora kwa Uislamu, au ni mbora katika wanawake wa Mtume kwa kulea kutangulia kwake katika mwanzo wa Uislamu. Ma laysa li Aisha, ubora wake ule wa mwanzo ni ule ambao ya Aisha hana. Ma laysa li Aisha, ambao haupatikani kwa Aisha. Mina sabqi wal muazara, miongoni mwa ubora wake ni kulea kutangulia kuingia katika Uislamu. Wal muazara, na kulea kumkumbatia na kumfanyia ukaribu Mtume alayhi salatu wasalam. Wan nusrati, na kumnusuru Mtume alayhi salatu wasalam. Wali Aisha fi akhir al-amr, na Aisha ubora wake ni baada ya mwisho wa jambo, mwishoni kabisa. Ubora wa Aisha unakuja baada ya kufa Khadija, ubora wake unafuatia hapo. Fi akhir al-amr, ma laysa li Khadijatin min nashr al-ilmi wa naf'i al-umma, miongoni mwa kueneza elimu na kunufaisha umma. Ubora wake ni mkubwa sana Aisha. Aisha kafundisha watu, eh? Qad barra'ahu Allahu mimma ramaha bihi ahlun nifaq, na Allah alimweka mbali kabisa, bima ramaha kwa yale ambayo waliomsingizia kwayo, ahlun nifaq, wanafiki, min al-ifki fi surati an-nur, kutokana na ule uzushi ambao uliozuka katika surati an-nur, Allah alimweka mbali. Kwa hiyo Aisha yeye ni mbora baada ya yale yakuja, baada ya yale kuja mwishoni. Alifundisha watu na alikuwa na ilmu. Hakuna mwanamke wa Mtume alikuwa na ilmu kuliko Aisha. Kwa hiyo huu ndio ubora wa Aisha. Na ama ubora wa Khadija ni ule wa mwanzo kabisa katika Uislamu, kwa kumtetea Mtume na kumnusuru na kumpa pole Mtume alayhi salatu wasalam kwa yale ambayo yaliyompata. Insha Allah kesho tutaje kuanza faida moja ambayo alitamka Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi rahmatullahi ta'ala alayhi, kuhusiana na majina ya wake wa Mtume, ukitaka kuwapunguza kwa hifadhi kwa ujumla. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.